संलग्न सूत्र, उसमें मुंडक मंत्र अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, जो कठ मंत्र है ना, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि कठ मंत्र है। तो उसमें अंगुष्ठ शब्द को लेकर के ये कहा गया, ये आगे विचार करके अंगुष्ठ कहा गया इसलिए कि मनुष्यों का ही शास्त्र में अधिकार है, तो मनुष्यों का जो हृदय होता है अंगुष्ठ मात्र होता है इसलिए कहा गया। तो मनुष्यों का अधिकार है तो फिर बाकियों को नहीं है, आगे तद ऊपरी अपी, मनुष्य लोग का ऊपर जो है उनको भी अधिकार है, नीचे वालों को तो नहीं है। अर्थात देवादियों को तो अधिकार है किंतु नीचे वालों को नहीं है। इसमें कल ये 26 सूत्र पूरा होने से पहले एक पंक्ति था, नहीं अस्ति टीका में, नहीं अस्ति ये न असामर्थ्यम स्यादिति, पंक्ति था ना, न तदिति प्रतीक के आगे, न तदिति टीका में प्रतीक है, उसके आगे जो था नहीं अस्ति ये न असामर्थ्यम स्यादिति शेष, ये शेष लेंगे भाष्य में पंक्ति है, नहीं इंद्रादीनाम विद्यासु अधिक्रियमाणानाम, इंद्रादि उद्देश्येन किंचित कृत्यम अस्ति, ये नहीं अस्ति इस प्रकार की वहां भाष्य में अन्वय है। अर्थात इंद्रादीनाम विद्यासु अधिक्रियमाणानाम, सिद्धांत कह दिया कि इंद्रादियों का भी विद्या में अधिकार है, पूर्व पक्ष कह रहा था आप उनका कर्म में अधिकार निराकरण कर दिए, क्योंकि इंद्र देवता का कर्म कैसे करेगा, तो फिर अभी विद्या में भी कैसे कराएगी, ये भी तो वही शास्त्र आधार पर है। तो सिद्धांत कहते हैं कि इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम, इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम नहीं अस्ति, ब्रह्म विद्या का विचार में इंद्र को इंद्र के लिए फिर कुछ अर्पण करना है ये नहीं है, नहीं अस्ति इसी के आगे जुड़ना है, ये न असामर्थ्यम स्याद विद्यायाम, ये अस्ति को वहां लेंगे। अगर इंद्र को इंद्र के लिए फिर कुछ करता करना होता ब्रह्म विद्या का विषय में, तो फिर इंद्र का असामर्थ्य हो जाता जैसे कर्म में असामर्थ्य हो गया, किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं है। अच्छा आगे अभी पूर्व पक्ष शंका दिखा रहा है टीका में पहले, ननु मंत्रादीनाम प्रतीयमान विग्रह वस्तुए तात्पर्यम कल्पयित्वा देवादीनाम अधिकार उक्तः, पूर्व पक्ष कह रहा है कि मंत्रादि, पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द मात्र है, तो शब्द मात्र होने से उनका अधिकार कहाँ आएगा, शब्द जड़ है वो कहाँ विद्या का विद्या में उसका अधिकार होगा, सिद्धांत कह दिया नहीं उनका विग्रह है। वही पूर्व पक्ष कहता है कि मंत्रादि जो हम कहते हैं देवता, अगर उनका प्रतीयमान विग्रह वाला होंगे मंत्रादि अर्थात देवता, अभी उनको सिद्धांत कह दिया कि उनका विग्रह है, तो प्रतीयमान विग्रह वत्वे तात्पर्यम कल्पयित्वा, तो उनका अर्थात प्रतीयमान विग्रह है होने से वो लोग विद्या में अधिकारी हो जाएंगे, ऐसे तात्पर्य कल्पना करके देवादिनाम अधिकार विद्यायाम ऐसे आपने कहा। तो पूर्व पक्ष कहता है सच अयुक्तम अयुक्त ये बात नहीं है, अन्य पराणाम तेषाम अर्थात ये जो प्रतीयमान विग्रहवत्व मंत्रादि नाम अन्य पराणाम तेषाम प्रत्यक्षादि विरोधेन स्वार्थे तात्पर्य कल्पना अनुपपत्ते, ये जो मंत्र है ये अन्य पराणाम होने से प्रत्यक्ष आदि विरोध होने से उनका स्वार्थम कैसे स्तुति आदि पराणाम, ये जो मंत्र आदि वो स्तुति आदि पर है, अन्य पराणाम के ऊपर दिए है ना, अर्थात ये जो मंत्र आदि है वो सब स्तुति आदि पर, तो होने से प्रत्यक्ष आदि विरोध है न स्वार्थे तात्पर्य कल्पना अनुपपत्ते, तो ये मंत्रादि को देवता मंत्रादि है, मंत्रादि स्वरूप है, आप उनको प्रतीयमान विग्रहवत्व मान लिए। अच्छा प्रतीयमान विग्रहवत्व क्यों मान लिए, क्योंकि सिद्धांती कह दिया कि तद यो देवानाम प्रत्यबुद्धियत विद्या में अधिकार दिया गया, और देवता लोग ये मंत्र इतिहास और लोक प्रमाण से ये कर्म में उपस्थित होते हैं ऐसा कहा था। भाष्य में पंक्ति था मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रह बत्वादि अवगमत तथा सामर्थ्यमपि तेषां संभवति ऐसे भाष्य पंक्ति था। वहां कहा था मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण और लोक इतने सब प्रमाण से देवताओं का विग्रहवत्व माना जाता है। अभी पूर्व पक्ष इसको कहता है ये जो सब मंत्र इतिहास पुराण ये सब अन्य पुराणाम ये सब स्तुति पर है, तो स्तुति पर होने से उसके द्वारा आप उनका विग्रहवत्व कल्पना नहीं कर पाएंगे, होने से प्रत्यक्ष आदि विरोधेन स्वार्थे तात्पर्य कल्पना अनुपपत्ते। तो उसके आधार पर अगर आप देवताओं का विग्रहवत्व मानेंगे क्योंकि उनका सब स्वार्थ में तात्पर्य है, होने से प्रत्यक्ष विरोध होगा इसलिए उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं मान पाएंगे। ये प्रत्यक्ष कैसे विरोध होगा तो कहेंगे कि अगर देवताओं का विग्रह होगा और वो सब कर्म में उपस्थित होंगे, विग्रह के साथ कर्म में उपस्थित होंगे, जैसे कर्म में यजमान है ऋतिक है वो सब चक्षुर्ग्राह्य होते हैं, अभी देवता भी विग्रह वाला हो जाएंगे अगर उपस्थित होंगे तो वो सब भी दिखना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है वो तो दिखते नहीं। प्रत्यक्ष विरोध होने से वो मंत्र इतिहास जो अर्थवाद वाक्य वो सब में स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। अर्थवाद सिद्धांत कहता भूतार्थवाद वज्रहस्त पुरंदर और इतिहास पुराण और लोक, पूर्व पक्ष कह रहा है कि वो सब में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य कल्पना अनुपपत्तेर इति आक्षिप्य सूत्र चतुष्टयेन परिहरति, आगे चार सूत्र के द्वारा सिद्धांती इसका निराकरण करेगा अर्थात उनका विग्रह संभव है कहेगा। विरोध कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, विरोध कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, विरोध कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, विरोध कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्। कर्मणि विरोध इति चेत सिद्धांत कहता है कि न अनेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, अगर उनका विग्रह तत्व मानेंगे कर्म में विरोध होगा क्योंकि इंद्र का विग्रह होगा तो एक विग्रह होगा, अगर इंद्र देवता का एक ही समय में अनेक जगह में अगर कर्म होगा तो विग्रह वाला इंद्र ये नहीं रह पाएगा, एक जगह में रहेगा ना, अभी बहुत जगह में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा तो कर्म में विरोध। और दूसरा है कि ऋत्विक यजमान जैसा ये भी प्रत्यक्ष ग्रहण होना चाहिए, ऋत्विक अगर नहीं है कर्म हो जाएगा नहीं हो पाएगा, और ऋत्विक होने से चक्षु से ग्रहण होता है, अगर चक्षुर्ग्राह्य और ऋत्विक वहां नहीं है तो कर्म संभव नहीं है। इसी प्रकार की देवता भी विग्रह वाला हो जाएगा, चक्षुर्ग्राह्य नहीं होगा तो कर्म नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे अभी देवता अभी आए नहीं रुको, जैसे ऋतिक आए नहीं तो रुका रहेगा, इसी प्रकार देवता आए नहीं क्यों आने से दिखेंगे ना, तो कर्म में विरोध होगा। विरोध कर्मणीति चेत सिद्धांत कहता है कि न अनेक प्रतिपत्तेर, उनका देवताओं का अनेक रूप हो सकता है ऐसे दर्शनार्थ, देवता अनेक रूप ले सकते हैं उनका वो सिद्धि है। आगे भाष्य में स्याद एतद् पूर्व पक्ष कह रहा है यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन देवादीनां विद्यासु अधिकारो वर्णियेत, विग्रहवत्वाद् ऋत्विगादिवत् इन्द्रादीनामपि स्वरूपसन्निधानेन कर्मांगभावो अभ्युपगम्यते। आप जैसा कहते हैं कि देवता विग्रह वाला होकर के कर्म में अंग हो जाएंगे ऐसा होता स्याद् एतत्, यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन उनका विग्रहवत्व ऐसे स्वीकार करके देवादीनाम विद्या में भी अधिकार आप वर्णना करते हैं, विग्रहवत्व हो जाएगा तो विद्या में अधिकार हो जाएगा इति वर्णियेत, आगे टीका में देते हैं वर्णियेत तरही इति शेष, उनका विग्रहवत ब्रह्म विद्या में अधिकार दिखाने के लिए उनको आप विग्रहवत मान लेते हैं। अगर मानेंगे तो तरही आगे भाष्य में विग्रहवत्वात ऋतिकादिवत, ऋतिकादि उनका विग्रह होता है और वो दिखते हैं कर्म में। इसी प्रकार की इंद्रादि नाम भी स्वरूप सन्निधान है ना, इंद्रादियों का भी स्वरूप का सन्निधान होगा। स्वरूप का अर्थ टीका में स्वरूपम विग्रह, इंद्रादियों का भी विग्रह सन्निधान होना चाहिए। जहाँ कर्म होगा वहाँ इंद्र भी दिखना चाहिए, तो सन्निधान है ना कर। तो किंतु ऐसा नहीं होता है, नहीं होता अर्थात इंद्र आए नहीं ऐसा माना जाएगा। तो फिर कर्म अंग का कर्मांग भाव उनका अभ्युपगम्यते, अगर वो रहेंगे तभी कर्म का अंग बनेंगे ऐसे आप स्वीकार करेंगे। अभ्युपगम्यते टीका में उसका अर्थ कहते हैं अभ्युपगमत, अभ्युपगमे टीका में अभ्युपगमे है ना, अभ्युपगमे अर्थात उनका कर्मांग भाव स्वरूप सन्निधान होकर के कर्मांग भाव होगा। तब प्रत्यक्षेण देवता दृश्येत ऋतिकवत, वो भी दिखना चाहिए। न च दृश्यते तो दिखता नहीं, अगर दिखता नहीं तो यदि घट स्यात् तरी दृश्येत, न दृश्यते अतः घटो नास्तिक कहेंगे। इसी प्रकार की अत योग्य अनुपलब्ध्या देवताया विग्रहवत्या अभावात संप्रदान कारका भावेन कर्म निष्पत्तिर न स्यात्, क्योंकि देवता दिखेगा नहीं तो योग्य अनुपलब्धिया देवताओं का विग्रह देवताया विग्रहवत्या समानाधिकरण है षष्ठी, विग्रह वाला देवता का अभाव होने से संप्रदान कारक है देवता, अगर वो नहीं रहेगा तो कर्म निष्पत्तिर न स्यात् कर्म नहीं होगा। इसी प्रकार के तदाच भाष्य में तदाच विरोधः कर्मणि स्यात्, जो पूर्व पक्ष अंश है सूत्र में तो कर्मणि विरोधः स्यात्, तो नहीं रहेगा इंद्र तो फिर कर्म नहीं हो पाएगा। नहीं इंद्रादीनाम स्वरूप सन्निधानेन यागे अंगभावो दृश्यते, इंद्र स्वरूप से विद्यमान होकर के याग का अंग बनता है ऐसा तो दिखता नहीं, इसलिए कर्म में तो विरोध होगा ही पूर्व पक्ष कह दिया। टीका में विग्रहस्य अंगत्वम् अनुपलब्धि वादितम् युक्त्या च न संभवति इति आह, पूर्व पक्ष कह रहा है विग्रहस्य अंगत्वम् अनुपलब्धि वादितम्, अनुपलब्धि होने से विग्रह का अंगत्व ये नहीं माना जाएगा। और युक्तिया च युक्ति से भी, युक्ति से अर्थात अगर होता तो वहाँ वो दिखना चाहिए किंतु नहीं दिखता है, पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए न संभवती। भाष्य में न च संभवती, क्यों पूर्व पक्ष कहता है नहीं इंद्रादीनाम स्वरूप सन्निधान न यागे अंग भाग वो दृश्यते, सिद्धांती कहेगा कि इष्टापत्ति स्वरूप सन्निधान हो करके अंग भाव हो, पूर्व पक्ष कहता है कि न च संभवती ये संभव नहीं है। तस्मात आगे टीका भाष्य में आगे बहुषु यागेषु युगपद एकस्य इंद्रस्य स्वरूप सन्निधान अनुपपत्ते रीति, ये तर्क दे दिया। बहुषु यागेषु युगपद एक साथ इंद्र का स्वरूप सन्निधान विग्रहवत्व न उपस्थान अनुपपत्ते ये नहीं हो पाएगा। टीका में तस्माद अर्थो उपहित शब्द एव देवता, पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए शब्द ही देवता है और अर्थ उपहित अर्थात उस अर्थ से उपहित वो देवता होगा। तस्य तस्या अचेतनत्वात, देवता स्त्रीलिंग है इसलिए देवता अचेतन होने से न विद्या अधिकार इति शंकार्थः, पूर्व पक्ष का सूत्रांश का ये अर्थ हो गया इसलिए देवताओं का विद्या में अधिकार नहीं है। परिहरति नायम इति भाष्य में नायम अस्ति विरोधः का कोई विरोध नहीं है। टीका में एकस्यापि देवस्य योग बलाद अनेक देह प्राप्ति ही श्रुति स्मृति दर्शनात संभवति, एकस्यापि देवस्य एक देव है किंतु योग बलात् अनेक देह प्राप्ति उनका हो जाएगा श्रुति स्मृति दर्शनात संभवति, श्रुति स्मृति ये दर्शन इससे संभव है। जो लौकिक दिया है ना, ये लौकिक भी ये कभी कभी जो लोग उच्च कोटि के उपासक होते हैं तो उनका सारे व्यवहार अर्थात आंख खुला, कान खुला, हाथ पांव बिल्कुल व्यवहार करेंगे, किंतु अर्थात इस प्रकार के दर्शन कर लेंगे, उनको लगेगा कि सामने में इंद्र है, उसके साथ पूरा व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार की एक कथा आता है, एक व्यक्ति का कुछ कठिनाई था, तो वो जगन्नाथ जी का भक्त था, तो उनको मतलब फिर करने लगा, प्रार्थना करने लगा। जगन्नाथ जी बोले कि ये हम क्या करें, वो इंद्र को बोल दीजिए वो करेगा। तो बोलता है इंद्र को, इंद्र कहाँ है, मैं कैसे उसको बोलूंगा। बोला इंद्र रोज रात को आता है दर्शन करने के लिए, यहाँ उसको बोलो। ये फिर पूछता है कि हम कैसे पहचानेगा इंद्र को ने। बोलेगा कि ये सभी लोग, सभी देवता लोग रोज रात को आते हैं, इनका जो अंतिम होता है एक बजे रात को, उससे पहले 12:30 बजे के आसपास ये सारे देवता लोग आते हैं। तो जगन्नाथ जी उनको बताते हैं कि आप वहाँ 2-4 आदमी लेकर के हाथ ऐसे एक दो पकड़ करके पूरा रास्ता अवरोध करके खड़े रहो, और जितने लोग आएंगे वो सब सामान्य वेश में आएंगे, जितने लोग आएंगे सभी लोग तो सर नीचे करके आप लोगों का हाथ के नीचे पार हो जाएंगे, एक ही किंतु पार नहीं होगा, वो खड़ा रहेगा, वो आप लोगों को बोलेगा आप हाथ हटाओ मैं जाऊंगा, वही इंद्र है। तो ऐसा हुआ, वो कहा, जब फिर ये आदमी कहा कि आप इंद्र हैं, तो इंद्र चौंक गया, ये कैसे होगा, आपको कैसे पता चला। बोला हमको जगन्नाथ जी से बता दिए हैं ये सारे सारे, मेरा ये कठिनाई है आपको क्या, जितने हाथ पकड़ के खड़े थे वो सभी लोग देख लिए। तो अभी तो इंद्र उसको बोला कि ठीक है हम आपका काम कर देगा, तो फिर वो लोग दर्शन करके चले, इंद्र उसको साथ में बुला लिया ये व्यक्ति को केवल, और इसी को काम चाहिए, इसलिए वो वहाँ क्यों कहेगा कि आप लोग भी सब आओ हमारे साथ, क्योंकि उसको काम चाहिए, कथा इस प्रकार आता है वहाँ। तो फिर वो लोग गए, इंद्र उसको बोला कि ठीक है हम आपका ये काम कर देगा। तो फिर ये इंद्र का साथ साथ गया, और जब समुद्र किनारे में फिर ये देखा कि इंद्र पानी के ऊपर चलने लगा थोड़ी देर के बाद, और दिखा नहीं उसको, और उसका वो काम हो गया, ऐसे कथा आया है वो आदमी को। अर्थात वो लोग विग्रह ले सकते हैं, फिर देखते देखते अदृश्य हो गया, ऐसे जो लोक में प्रमाण कहते हैं ऐसे होता है कथा में। तो और ये वृंदावन में तो ऐसे बहुत आता है, उनका जो भक्तमाल बोल कर किताब है देखेंगे ना, वो कथा है। मतलब अभी उन मतलब जिस आदमी के साथ ये घटा, वो आदमी स्वयं जीवित तो है, वो कहता है दूसरों को, ऐसे लोग भी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ होता है। अर्थात तो उस उनका तो दिन रात बहुत बड़ा होता है ना, उनका दिन रात हाँ होता है, तो उनको दिन में कितनी बार आना पड़ता होगा, रोज रात में आते हैं तो। हाँ उनका होता होगा, मतलब इनका 100 गुना उनका है, उनका बहुत शरीर है ये भी हो सकता है सर, नहीं तो उनका अर्थात वो दिन में 100 बार आता होगा, उसमें क्या कठिनाई है उनको और क्या है, वो आ भी सकता है। ये जो कहते हैं ना मीरा का बात कहते हैं, यहाँ तर्कसर में योगी लोग तो भी आते हैं कि शरीर ये यहाँ कहेंगे, जब योगियों को ये संभव है और देवताओं को ये हो जाना, ये क्या बड़ा बात है, आगे कहेंगे ये लोग, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। और जो अष्टमा सिद्धि प्राप्त करते हैं उन लोगों को भी इससे भी ज्यादा बहुत है। और ये तो दूर की बात है, आप पढ़े हैं चिदानंद जी महाराज के बाद, तो एक भक्त उनको कहा कि आप हमारा वो अनुष्ठान हो रहा है उसको आप आना पड़ेगा, तो बोले हम तो नहीं जा पाएगा, हम उसी दिन उसको कह दिया है वहां जाऊंगा बोल करके। तो भक्त उनका बहुत नजदीक भक्त एकदम रोने लगा, आपको आना पड़ेगा। तो फिर वो कहेगा ठीक है हम वहां भी जाऊंगा यहाँ भी जाऊंगा। अर्थात देखिए ये कहते हैं, अर्थात ये दो जगह एक ही समय में कैसे जाएंगे, और कोई नजदीक नजदीक वाला नहीं है, एक यूपी में है और एक शायद दूसरा राजस्थान या मतलब गुजरात ऐसा कहीं जगह है, तो ऐसा कैसे जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं महाराज वो नहीं करने का है, ठीक है आपको वहां वचन दिए हैं तो आपका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, वो मतलब उसको पता था कि इनके पास योग सिद्धि है, तो योग सिद्धि के द्वारा अभी दो शरीर लेंगे ये किन्तु बहुत प्रचार होगा ना, तो ये सबको फिर भक्त मतलब नजदीक भक्त इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा गुरु कहानी हो मतलब उनको कठिनाई हो, तो इसलिए बोल दिया कि नहीं नहीं आपको उधर जाइए। तो ये सब संभव है, और नहीं होने से चिदानंद जी महाराज जैसा अर्थात सत्य संकल्प वाला वो मिथ्या नहीं कह देंगे ना, तो अर्थात तो सामर्थ्य है, ये हो सकता है एकाधिक स्थान में जाना। अच्छा आगे ठीक है, मैं तो तस्माद अर्थो उपहित शब्द नायम नायम अस्ति विरोध भाष्य में सिद्धांत कहता है कि इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, मैं एकस्यापि देवस्य योग बलाद अनेक देह प्राप्ति ही श्रुति स्मृति दर्शनात संभवती अतो न कर्मणि विरोध इति व्याचष्टे, कर्म में कोई विरोध नहीं होगा। आगे कस्मात पूर्व पक्षी पूछता है कैसे विरोध नहीं होगा, सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में अनेक प्रतिपत्ति है, सूत्र में है अनेक प्रतिपत्ति है, अनेक प्रतिपत्ति अर्थात अनेक रूप प्रतिपत्ति है, अनेक रूप ले सकता है। आगे भाष्य में एकस्यापि देवतात्मनो युगपद अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति ही संभवति, ये सूत्र का व्याख्यान हो गया, एक देवता होने पर भी युगपद अनेक स्वरूप ले सकता है। ये आप योग सूत्र पढ़े हैं ना, उसमें तो खूब विचार आए हैं। तो योगी अनेक शरीर जब बनाएगा तो वहां पूर्व पक्ष कहता है कि अभी योगी किस शरीर में स्वयं रहेगा, कहते योगी किसी शरीर में उसमें नहीं जाएगा, अपना जो मुख्य शरीर है उसी में रहेगा, वो सबको ऐसा चलाएगा जैसे कहते ना कि एक कंप्यूटर 10 को चलाता है, जो रेलवे रिजर्वेशन होता है एक कंप्यूटर है कहीं बेंगलोर में वो लाखों कंप्यूटर चलाता है, तो ऐसे योगी जितना शरीर बनाएगा सबको चलाएगा, सब में एक एक अंतकरण रहेगा, तो रहेगा तो सब कार्य करेंगे जैसे करना है ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल संभव है। वहां योग भाष्यकर भगवान के ऐसे साक्षात एक समय में अनेक ये शरीर को रख दिए फिर गए वो जो शंकर में ये पढ़ा दिग्विजय में एक एक दो स्थान में एक माने शास्त्रास्त्र जो हुआ एक शास्त्र में बोले इसी सभा में आप जाएंगे उसी सभा में एक ही साथ कैसे होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा करके देखा है। अच्छा उनको स्मरण नहीं, उनका तो योग सिद्धि था, नहीं तो मंडन मिश्र का घर में सीधा ऊपर से गए ऐसे गए, तो उनका तो योग सिद्धि था, शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर में जा करके करे, ये तो उनका तो सिद्धि था। एकस्यापि देवतात्मनो युगपद अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति संभवती, कथम एतद अवगम्यते भाष्य में, ये कैसे पता चलता है, सिद्धांत कहते हैं दर्शन तथा ही कैसे अर्थात एक देवता का नाना स्वरूप हो सकता है कैसे, कहते हैं कति देवा इति उपक्रम्य, बृहदारण्यक का तीन न है जो साकल्य ब्राह्मण, तो देव पूछता है कति देवा, तो याज्ञवल के उत्तर देते हैं त्रयश्च त्रिच सता त्रयश्च त्रिच सहस्रा, तो त्रयश्च त्रिच सता सता अर्थात सतम, त्रयश्च अर्थात तीन देवता है और त्रिच सता सता अर्थात त्रिच सतानी त्रिणी च सतानी अर्थात 303 और त्रयश्च अर्थात और तीन और त्रिच सहस्रा अर्थात त्रिणी सहस्राणी, तो मिलकर के 3306 हो गया। इति निरुच्य इस प्रकार के कह करके फिर पूछते हैं कतमे ते इति अश्याम पृच्छायाम, ये सब कौन है, तो कहते हैं महिमान एव एसाम एते त्रयस्त्रिंशत्तु एव देवा, याज्ञवल्क्य कहते हैं ये तो सब उनका महिमा है, त्रयस्त्रिंशत्तु एव देवता तो 33 है, 3306 कहे कहते हैं वो तो सब इनका महिमा है तो वही 33 अर्थात 33 इतने रूप लेते हैं। आगे कहते हैं इति निर्ब्रुवती श्रुति, श्रुति इस प्रकार कहता है एकैकस्य देवतात्मनो युगपद अनेक रूपताम दर्शयति, तो 33 अगर 3306 हो जाते हैं तो एक नाना रूप होते हैं, तथा तो आगे भी त्रयस्त्रिंशतोपि षडादि अंतर्भाव क्रमेण, फिर आगे पूछते हैं साकल्य कति देवा याज्ञवल्क, वो कहते हैं 60, 33 जो है वो 6 है, फिर पूछते हैं कति देवा, ये कहते हैं कि त्रिणी तीसरा, फिर पूछते हैं कति कहते हैं 2, फिर कति कहते हैं 1.5, फिर कति कहते हैं 1, एक कौन है कहते हैं प्राण हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ही एक देवता, ये सब उसी का ही विस्तार है, हिरण्यगर्भ सब ये रूप दिया है। वो कहते हैं 33 कोटि वैसे तो शास्त्र यहाँ नहीं है, कहीं पुराण इत्यादि हो सकता है, हम लोग भी सब सुने थे 33 कोटि देवता, किंतु 3306 ये तो उपनिषद वाक्य है। अच्छा आगे, तथा त्रय तिंसोपि षडादि अंतर्भाव क्रमेण कतम एको देव इति प्राण इति। अंतिम में जो एक देव कहते हैं वो उत्तर देता है एक है, कौन है कहते हैं प्राण, प्राण तो हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ ही क्या चीज डेड, वही प्राण अर्थात वो सर्वत्र कार्य करता है दिखने से, जैसे थोड़ा फूला हुआ है, वहां कहते हैं अध्य रिधनोति इति अध्यर्धम, एक है किंतु वो फूला हुआ है, फूला हुआ अर्थात तो अन्यत्र कार्य करता है एक है, कौन है वायु कहते हैं, वही प्राण हिरण्यगर्भ। डेड जब कहते हैं वो है एक है किंतु अन्यत्र कार्य करता है, तो उसका थोड़ा विस्तार जैसे माना जाता है, वो एक ही है। बृहदारण्यक 3:9 शुरू शुरू में देख लेंगे इसको। तो इति प्राणिक रूपतम देवानाम दर्शयंती, प्राण एक रूप है, सारे देव तो अंतिम में प्राण ही है, तो तस्यैव एकस्य प्राणस्य युगपद अनेक रूपतम दर्शयती, एक प्राण एक साथ में अनेक रूपता को प्राप्त करता है। टीका में इसको दिखाते बोलते हैं, वैश्वदेव शस्त्रे सस्यमान देवाः कति इति साकल्येन पृष्टो याज्ञवल्क्यो निविदा त्रयस्य इत्यादि रूपया उत्तरं ददौ। वैश्वदेव शस्त्र में सस्यमान देवा कति, शस्त्र शस्त्र अर्थात अप्रगित मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुण कथनम, प्रगित मंत्र शास्त्र हो जाता है स्तोत्रम, अप्रगित गद्यात्मक जो होगा उसको शस्त्र कहेंगे, शस्त्र का अर्थ गद्यात्मक। ऐसे वैश्वदेव संबंधी जो शस्त्र है उसमें सस्यमान देवता जिनका स्तुति किया जाएगा वो देवता कितने हैं, याज्ञवल्क्य जी को पूछा साकल्य, साकल्य ने पृष्ठो याज्ञवल्क्य उत्तर दिए निविदा, निविद के द्वारा, निविद वो शस्त्र है जिसमें देवताओं का संख्या का कथन हुआ है, याज्ञवल्क्य को निविद पता था वो उसी के आधार पर उत्तर दे दिए। त्रयश्च इत्यादि रूपया उत्तरम ददौ, त्रयश्च त्रिच सता त्रयश्च त्रिच सहस्रा, इस प्रकार की उत्तर दे दिए। निविन नाम सस्यमान देव संख्यावाचक शब्द, निविद कहते हैं सस्यमान जो देव, देवताओं का जो संख्या है वो संख्या को कहने वाला शब्द, शब्द वहां भाष्य में कहा गया वो शस्त्र अर्थात ऐसा जो मंत्र है, षड अधिकानी त्रीणी शतानी त्रीणी सहस्राणी इति संख्या उत्तौ, षड अधिक छह अधिक 300 और 3 सहस्र अर्थात 3 सहस्र 300 और 6 3306 संख्या उत्तौ, संख्या कह दिए याज्ञ बोल के। आगे संख्येय स्वरूप प्रश्न अर्थात ये कौन है, कितना संख्या और आगे संख्येय कौन है, वो कौन है पूछने से उत्तर देते हैं याज्ञवल को, महिमानो महिमान अर्थात विभूतयः सर्वे देवा एसाम त्रयस्त्रिंशत देवानाम, एसाम त्रयस्त्रिंशत देवानाम महिमानः सर्वे देवा अर्थात ये 33 देवता का महिमान, महिमान अर्थात विभूति, विभूति अर्थात विस्तार, विशेषण भूति भूति भवन यही उनका विभूति। आगे अतो अष्टौ बसव, ये 33 जो है वो कौन है, कहते हैं अष्टौ बसव, एकादश रुद्रा द्वादश आदित्या इंद्र प्रजापतिश्च, 8 वसु है, 8 वसु में पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष वायु द्यौ आदित्य 6 हो गए, 3 लोक पृथ्वी अंतरिक्ष द्यौ, इसमें एक एक देवता, पृथ्वी में अग्नि अंतरिक्ष में वायु द्यौ में आदित्य 6 हो गए और चंद्रमा नक्षत्राणी मिलकर के 8 हो गए, ये 8 वसु है, ये वसु क्यों है, कहते हैं वसंती वासयंती च इसलिए वसु, तो सभी ये जो प्राणियों का उनका कर्मफल देने में यही लोग हेतु होते हैं, इसलिए कर्मफल दे करके सबको वासयंती और स्वयं वसंती सभी मतलब प्राणियों का अंदर में ये रह करके ये करवाते हैं, इसलिए इनको अष्ट वसु कहा जाता है। एकादश रुद्रा, एकादश रुद्रा कहते कहते एकादश इंद्रिय यही रुद्रा है, ये रुद्र क्यों है, कहते हैं कि जब छोड़ करके जाते हैं शरीर को तब रोदयंती इति रुद्रा, दस इंद्रिय और मन इन्हीं को ही रुद्र कहा जाता है। तो ये रोदयंती इति रुद्र, और द्वादश आदित्य कहते हैं जो बारह मास है, यही द्वादश आदित्य, ये मिलकर के हो गए बारह और ग्यारह और आठ, बारह आठ बीस और ग्यारह इकतीस हो गए। और इंद्र प्रजापतिश्च कह दिए, इंद्र प्रजापतिश्च इति त्रयस्त्रिंशत देवा, तैतीस देव हो गए। ये सब ये देवता है, उसको भी देवता, ये भी देवता है। देवता अर्थात ये सब नियंत्रण, जो नियंत्रण करता है तो और भी हो जाएंगे, ये बाकी सब उनका महिमा विभूति विस्तार यही मुख्य है। वैसे तो ये बारह महीने विष्णु के भी महिमा है, उसके कारण तो इसलिए आगे कहते हैं जो तैतीस हो गया, ये तैतीस को फिर छह में ले लेंगे। छह में क्या आ जाएगा, कहते कि ये जो बारह हो गया ये सब आदित्य के अंदर में आ जाएंगे। दिव आदित्य दो हो गए, अंतरिक्ष वायु दो हो गए, और अग्नि पृथ्वी दो हो गए, मिलकर के छह हो गए। ये तैतीस कौन है, कहते हैं छह ही है। ये छह कौन है, कहते छह तीन ही है। कौन है, कहते हैं ये भूर मतलब जो पृथ्वी अंतरिक्ष और दिव। ये जो देवता है वो सब ये लोक में आश्रित है, इसलिए देवता लोक से भिन्न नहीं, ये तीन हो गए। तीन को फिर दो कर देंगे, ये दो कौन है, यहाँ दिया आगे, हाँ दिया है, ये सब दिया है। देखिए त्रयस्त्रिंशत देवास, टीका में इंद्र प्रजापतिश्चैति त्रयस्त्रिंशत देवा तेऽपि षण्णाम, छह में अंतर्भाव हो जाएंगे। छह कौन है, अग्नि पृथ्वी वायु और अंतरिक्ष और आदित्य दिवाम दिव, ये छह हो गए। कैसे जल देवता, हाँ ये अंतरिक्ष में माना जाएगा, आएगा ना अंतरिक्ष नहीं, ये पृथ्वी आ जाएगा कहीं अंतरिक्ष अग्नि में, अच्छा अग्नि में अंतर्भाव हो जाएगा, हम पृथ्वी में अंतर्भाव हो जाएगा। अगर तेपि षट्सु देवेशु अंतर्भवंती, ये जो तैतीस है छह में अंतर्भाव हो गया। अभी षट देवा स्त्रीसु लोकेशु, अर्थात जो प्रत्येक लोक में एक एक देव, वो देव जो आश्रित तो है वो आश्रय लोक से भिन्न नहीं है, इसलिए तीन लोक हो गए। भूर्भुवस्व ये तीन आ गए, कहते हैं त्रयश्च द्वयो हो, ये तीन लोक दो में गए। किस में, कहते हैं अन्न प्राण, ये प्रश्न उपनिषद में आता है ना, रई और अन्न, तो रई अर्थात प्राण और अन्न ये दोनों में सब आश्रित हो जाएंगे। कहते दो च एकस्मिन, एक कौन है, प्राणे हिरण्य गर्भे अंतर्भवत इति दर्शितम, वहां ये तीन नौ का आरंभ आरंभ में देख लेंगे, ये सो दिया है। तो होने से त्रयस्त्रिंशतोपि देवानाम इति संबंधः, भाष्य में दिया ना तथा त्रयस्त्रिंशतोपि, त्रयस्त्रिंशतोपि देवानाम, इस प्रकार की, क्योंकि आगे है षडादि अंतर्भाव क्रमेण कतम एको देव इति प्राण इति प्राणिक रूपतम देवानाम, जो ये देवानाम अर्थात त्रयस्त्रिंशत देवानाम ये एक रूप हो गया। आगे टीका में दर्शनम श्रौतम व्याख्याय स्मार्तम व्याचष्टे, श्रुति में तो इस प्रकार के कहा गया, एक देवों का देखिए इतना रूप हो गया, अभी स्मार्तम स्मृति में भी दिखाते हैं। तथा स्मृति रपि, भाष्य में आत्मनो वे शरीराणी बहुनी भरतर सब योगी कुरियात बलं प्राप्य तेस्य सर्व महिं चरेत, हे भरतर सब ये अनुशासन पर्व ना शांति पर्व, अनुशासन शांति पर्व भाई पुराना और महाभारत का शांति पर्व में भी ये है, तो द्वादश तो होने से वहाँ ये कहते हैं उपदेश देते हैं जो सरसैया में सोए हुए हैं भीष्म युधिष्ठिर को, ये कहते हैं आत्मनो वे शरीराणी बहुनी हे भरतर सभ, युधिष्ठिर को कहते हैं स्वयं का ही बहुत शरीर योगी कुरियात, योगी बना देता है, कैसे बना देता है, कहते हैं बलम प्राप्य, बल प्राप्त करके योगी स्वयं का नाना शरीर बना सकता है। बलम प्राप्य बल क्या है, टीका में कहते हैं बलम योग सिद्धिम, तो योगी में योग सिद्धि आ जाएगा तो नाना शरीर बना देगा। और करके प्राप्य तेईस सर्वे महिंग चरेत, फिर सारे पृथ्वी ये घूम सकता है नाना शरीर बना करके। और प्राप्नुयाद विषयांश कैश्चिद कैश्चिद उग्रम तपश्चरेत संक्षिपे च पुनस्तानी सूर्यो रश्मि गणानी व कैश्चित विषयान प्राप्नुयात। अनेक शरीर बनाएगा, कुछ शरीर के द्वारा तो विषय को प्राप्त करेगा, और कैश्चित उग्रम तपश्चरेत किसी के द्वारा मतलब किसी शरीर के द्वारा उग्र तपस्या करेगा, और क्या करेगा जब चाहेगा, एतच्च पुनस्तानी न पुनस्तानी संक्षिपेत विदलिंग का रूप, फिर उनको सबको संक्षेप कर लेगा। जैसे सूर्यो रश्मि गणन, सूर्य जैसे सारे रश्मि को अपने में संक्षेप कर लेता है, इसी प्रकार की ये कर लेगा। इति एवं जातियों का प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्याणाम योगी नाम अपि युगपद अनेक शरीर योगम दर्शयति। जो अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त जो योगी, उनका युगपद अनेक शरीर हो सकता है। किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवानाम, जो आजान सिद्ध देव है, आजान सिद्ध अर्थात जन्मतः सिद्ध, उनमें ये सामर्थ्य होना ये क्या बड़ा बात है। टीका में दिया है आजान सिद्धानाम जन्मान जन्मना सिद्धानाम, उसके पूर्व में किंतु योगी का बात दे दिया। देखिए टीका में श्लोक दिया है, अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्तिरीशिता प्राकाम्य च वशित्वं च यत्र कामावसायिता, ये अष्ट सिद्धि दे दिया। इसको आगे कहते हैं इति अष्ट ऐश्वर्याणि। तो क्षणेन अणुर महान लघुर गुरुश्च भवति योगी, ये चार हो गया। अणिमा महान हो जाएगा तो महिमा, लघु लघिमा, गुरु गरिमा, ये चार हो गया भवति योगी। आगे प्राप्ति अंगुल्या चंद्र स्पर्श प्राप्ति, खड़े होकर के चंद्र को स्पर्श कर लेगा योगी, ये हो गया प्राप्ति, ये एक ऐश्वर्य है। इसीता सृष्टि शक्ति, सृष्टि कर सकता है, जैसे ये विश्वामित्र कर दिए त्रिशंकु के लिए, एक स्वर्ग सृष्टि कर दिए। प्राकाम्य इच्छा अनभिघात, जैसा चाहेगा ऐसा हो जाएगा, मैं भूमि के अंदर चला जाऊं चला जाएगा। तो मनुष्य चाहेगा भूमि के अंदर गढ़ जाएगा, ये दीवार में इस तरफ से उस तरफ चला जाए, ऐसे नहीं जा पाएगा, देवता लोग चले जाएंगे। चंद्रस्पर्श ना ना वो कैसा सृष्टि अर्थात भूतों को बना करके अलग कुछ करवा देना, एक चंद्र को स्पर्श करना और सृष्टि करना, पास में एक चंद्र बना देना, ये दो अलग चीज है। ना ना ना वो सृष्टि करने का सामर्थ्य उसको करना, इच्छा नहीं हुआ तो कामावसायिता प्राकाम्य प्राकाम्य अर्थात इच्छा का बाधा नहीं होना, इच्छा का बाद नहीं होना अर्थात ये जो मैं चंद्र को छू लू मैं सृष्टि कर दू वहाँ उस विषय का नहीं है। वहाँ देते हैं कि भूमि उन्मज्जन और ये जो कुटिया इत्यादि के अंदर प्रवेश हो जाना, ये सब वहाँ दिए हैं इस प्रकार के। आगे ईशिता श्री प्राकाम्य इच्छा अनुविघात वशित्वम नियमन शक्ति, वशित्वम अर्थात नियमन, जिसको चाहेगा उसको बस कर देगा, नियम करवाएगा। और संकल्प मात्राद इष्ट लाभो, ये हो गया यत्र कामा वसाइता, यत्र कामा अवसायिता का अर्थ संकल्प मात्र से इष्ट लाभ हो जाएगा, वो लोकांतर में चाहेगा जाने के लिए वो चला जाएगा उधर। जैसे नारद जी इत्यादि कहते हैं घूमते रहते हैं हर लोक में वो लोग, ये सब योग सिद्धि है। आजान सिद्धानाम का अर्थ जन्म नाम सिद्धानाम, अगर योगी जो कि साधन करके प्राप्त किया, जो जन्म से सिद्ध है देवताओं का ये सामर्थ्य होना क्या बड़ा बात है। फलितम आह भाष्य में अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवात च एकैका देवता बहुभी रूपेर आत्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपद अंगभावं गच्छति इति। अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवात, अनेक रूप प्राप्ति कर सकता है एक देव, इसलिए एकैका देवता बहुभी रूपे आत्मानं प्रविभज्य, प्रत्येक देवता नाना रूप से अपने को बना करके भाग करके बहुत याग में युगपद एक साथ अंग भाव प्राप्त कर सकता है, ये जा सकता है। अंग भावम टीका में अनेकेशु कर्मसु एकस्य प्रतिपत्तिर अंग भाव, अनेक कर्म में एक का उपस्थिति होना यही अंग भाव अर्थात कर्म में अंग भाव हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता था कि अगर वो देवता उपस्थित होगा ऋतिक जैसा वो भी दिखना चाहिए। अभी सिद्धांत कहता है परेर परेश्च न दृश्यते, अर्थात तो अन्य सब जो दर्शक है वहाँ कर्म में उनको वो दिखेगा नहीं। क्यों? अंतर्धानादि क्रिया यागादि इति उपपद्यते। अंतर्धानादि क्रिया, क्रिया के आगे शक्ति है, अंतर्धानादि क्रिया योगादि, योगादि अच्छा क्रिया शक्ति नहीं है। अच्छा ना वो तो अलग है। भाष्य में ना त्रिभावादि क्रिया या गादिश अच्छा पाठ भेद है, शक्ति योगादि के पाठ भेद है, अन्यत्र है। अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगात इति उच्यते। उनको अंतर्धान होने का शक्ति है तो वो शक्ति के चलते वो अंतर्धान हो जाते हैं, दिखेगा नहीं। अच्छा अनेक प्रतिपत्ति दर्शनादि इति अस्य अपरा व्याख्या, एक व्याख्या हो गया। अनेक प्रतिपत्ति अर्थात नाना रूप अपना बना सकता है, एक समय में अनेक स्थान में उपस्थित हो सकता है, इसका अपरा व्याख्या देते हैं। विग्रह बतामपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्ति दृश्यते। विग्रह बतामपि देवानाम कर्म अंग भाव चोदनासु, चोदनासु विधिशु कर्म अंग भाव ये सब विधि में अनेका प्रतिपत्ति दृश्यते। तो कर्म का अंग भाव ये विधि में अनेक प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति टीका में अच्छा ना अनेक प्रतिपत्ति, अनेक प्रतिपत्ति अर्थात अनेक प्रकार की इसका विचार व्याख्यान इस प्रकार दिखता है। तो कहते हैं अर्थात नाना उपाय से कर्म में अंग भाव ये हो सकता है। क्वचिद एकोपि विग्रहवान एकत्र युगपद अंग भावम न गच्छति। एक विग्रह वाला अनेक क्वचित एकोपि विग्रहवान, कोई एक विग्रह वाला अनेकत्र युगपद अंग भावम न गच्छति। एक व्यक्ति है विग्रह वाला है, एक समय में अनेक स्थान पर अंग भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे दृष्टांत देते हैं यथा बहुभीर भोजयत भीर अनेको ब्राह्मणो युगपद भोज्यते। अनेक नहीं यथा बहुभीर भोजयत भीर नैको ब्राह्मण, दृष्टांत देते हैं बहुभीर भोजयत भी, भोजयत भी भोजन कराने वाले, बहुत भोजन कराने वालों के द्वारा चार जगह में एक समय में चार आदमी भोजन करवा रहे हैं। नैको ब्राह्मण युगपद भोज्यते, एक ब्राह्मण चार जगह में एक समय में नहीं खा पाएगा। ये अर्थात एक विग्रह वाला एक समय में युगपद अंग भाव न गच्छति, अर्थात ये हो गया सिद्धांति का अर्थात व्यतिरेक में। और दूसरा कहते हैं क्वचित एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपद अंग भावम गच्छति, ये भी होता है। तो कहीं एक विग्रह वाला अनेक में अंग भाव को प्राप्त कर जाता है, जैसे यथा बहुभीर नमस्कुर्वाणीर एको ब्राह्मणो युगपद नमस्क्रियते, बहुत नमस्कार करने वालों के द्वारा एक ब्राह्मण एक समय में नमस्कार कर दिया जा सकता है, चार पांच लोग एक समय नमस्कार करेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि देखिए कहीं ये हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, इस प्रकार की प्रतिपत्ति अर्थात दिखता है। इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि यहाँ ऋतिक एक समय में अनेक कर्म में नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कहेंगे देवता भी नहीं हो पाएगा, ऐसा बात नहीं है, कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है। यथा बहुभीर नमस्कुर्वाणेर एको ब्राह्मणो युगपन नमस्क्रियते, तद्वत इहो आगे क्या है, दिश्य है ना, देश्य है, दिश्य देश्य ना देश, अच्छा देश्य तो नहीं होगा, दिश्य तदवत यह उद्देश्य, उद्देश्य वहाँ उद्देश्य परित्याग होना है, ठीक है ठीक है, उद्देश्य क्योंकि देश्य वहाँ फिर गुण नहीं हो जाएगा, फिर भी अपेक्षा तो मनुष्य अधिकार हाँ उद्देश्य उद्देश्य, अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ नियत हुआ है रिहलोर नियत, हाँ तो दिश्य पाठ संशोधन किया गया, तद्वत यह उद्देश्य ऐसे पाठ संशोधन यहाँ उसी जगह पर नीचे आ गया, देवता उद्देश्य नीचे नीचे में देवता उद्देश्य परित्यागात्मक, हाँ ये तो लेपंत है इसलिए तो उद्देश्य होगा, तद्वत यह उद्देश्य, अच्छा यह उद्देश्य यह अर्थात देवताम उद्देश्य, देवताम उद्देश्य नीचे भी है, देवताम उद्देश्य हाँ आगे है, हाँ ठीक है यहाँ भी उद्देश्य है, तद्वत यह उद्देश्य परित्यागात्मकत्वाद यागस्य, अगर उद्देश्य होगा तो देवता हो गया उद्देश्य, उद्देश्य के लिए परित्याग तो यह उद्देश्य है, उद्देश्य परित्यागात्मक यागस्य, देवता को उद्देश्य उद्देश्य करके परित्याग किया जाता है यही याग हो गया, इसलिए विग्रहवतीम अपि एकाम देवताम उद्देश्य, विग्रह वाला देवता एक को उद्देश्य करके बहव स्वम स्वम द्रव्यम युगपद परित्यक्षन्ति इति, उद्देश्य शब्द भी तो करता है ना, उद्देश्य ठीक लगता है, उद्देश्य उद्देश्य तो हो गया, देवता को उद्देश्य करके, उद्देश्य में फिर ल्यवंत नहीं है ना, वो नियत है, तो यहाँ किंतु उद्देश्य परित्यागात्मक उद्देश्य करके परित्याग करते हैं, वहाँ नियत है, नियत अर्थात उद्देश्य योग्य, तो विग्रहवतीम अपि एकाम देवताम उद्देश्य बहवो, क्योंकि वहाँ पाठ संशोधन भी किया गया उद्देश्य बोल करके, बहवो अपना अपना द्रव्य एक साथ में परित्यक्षन्ति त्याग कर सकते हैं, इसलिए विग्रहवत्वे अपि देवतानाम न किंचित कर्मणि विरुध्यते, देवताओं का विग्रह वाला विग्रह होने पर भी कर्म में विरोध नहीं होगा, परित्यागात्मकत्वाद यागस्य, अगर उद्देश्य करेंगे तो यहाँ समास लेना पड़ेगा, तो उद्देश्य परित्यागात्मक अर्थात उद्देश्य के लिए परित्यागात्मक इस प्रकार की चतुर्थी लेना पड़ेगा, किंतु उद्देश्य परित्यागात्मकत्वाद यागस्य मतलब लेवंत में अर्थ भी स्पष्ट है तो लेवंत होगा, ठीक है मैं तस्य लोके दर्शनात् इति वक्तुं व्यतिरेकम् आह, तो अंगभाव अर्थात लोक में कहीं अंगभाव एक समय में हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, इसको दिखाने के लिए पहले व्यतिरेक दिखाए, बहुत भी बहुभीर भोजयत भीर नैको ब्राह्मण अंगपद युगपद भोज्यते, ये व्यतिरेक दिखा दिए, क्वचित एक इति आगे प्रकृतम उपयोगम उपयुक्तम अन्वय दृष्टान्तम आह, सिद्धांत के लिए जो उपयुक्त है अन्वय दृष्टान्त कहते हैं क्वचित एक समय में हो सकता है, जैसे एक ब्राह्मण को अनेक एक समय में प्रणाम कर सकते हैं, तो दोनों प्रकार की होता है, इसलिए ऋत्युग एक समय में नाना क्रिया में उपस्थित नहीं हो पाएंगे बोल करके देवता भी नहीं हो पाएंगे ये बात नहीं है, अलग अलग हो सकता है, अच्छा ये सूत्र उच्चारण करेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवमुवादराय सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराय।